mata da ku muka soma da mun sharibu da gwanja mun samu dama haba Nigeria, an san sunana Gurin Nijar su dawa gar musu kunna Asali Sudania da masoyana Ina da masoya kamar da Ghana Hata gaban da Benin kai da gode Allah Yeah.